عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. برنامه دیگری را با همراهی شما عزیزان امروز یک شنبه 29 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 20 سپتامبر 2009 میلادی آغاز میکنیم. رادیو البرز همونطور که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسید از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.dk است. شما می توانید برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از طریق وبسایت iraninfo.dk بشنوید و همچنین برنامه رادیو البرز و خبرهای دیگر ایران رو می توانید از طریق فیسبوک مطلع بشید تحت عنوان رادیو البرز. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. روزگارانم توی یار، امید روزگارانم توی یار، امید روزگارانم توی یار، امید روزگارانم توی یار، امید روزگارانم توی قسمت میدم امیرم از تو میخوام، خسته شدم خدا. بله شما کجا؟ خدا را خطابش کنید مدارا، هوا بوی خون گرفته، بیدارش کنید خدا را. جانو دلم را به ناهم آدینه میدین گرفته، فرزند قابیل آدم جانه ها بیدم گرفته. کم داریم ما همه با همیم، حالا جانمونو به کف داریم. زیتو چشم یاری ما داشتیم، خود غلط بودم چه پنداشتیم. ما قطره های بارانیم که میباریم به مدار. سبزیم ما، فارغ ز رنگ و ننگیم ما، دستامونو به هم دادیم، آماده یه نبردیم ما. ما مالک مرتکیانیم، ما حافظ خاک ایرانیم، آتش فشان خاموشیم که روانشیم به میدان. نگاهی به سرخط خبرهای امروز رادیو البرز خواهم انداخت. نماز عید فطر به امامت خامنه ای ساعتی پیش در دانشگاه تهران برگزار شد. نماز عید فطر به امامت خامنه‌ای در حالی برگزار می‌شد که برگزاری نماز فطر در بسیاری از مساجد تهران ممنوع شده و همه باید به دانشگاه تهران برای اجرای نماز عید فطر به امامت خامنه‌ای شرکت می‌کردند. این در حالی است که آیت الله دیگر در ایران از جمله سانحی، منتظری، سیستانی در نجف، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی امروز را عید فطر نمی‌دانند و می‌گویند بنا به سنت قادر به رؤیت هلال ماه نبودند، اما خامنه‌ای رؤیت هلال ماه را اعلام کرد. نیروی انتظامی دستگیری تعداد را در تظاهرات روز قدس تایید کرد. احمدی نژاد بار دیگر در روز قدس هولوکاست را دروغ دانست و رهبران کشورهای غربی و روسیه سخنان احمدی نژاد را محکوم کردند. فرزندان هاشمی رفسنجانی به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند و خواستار پاسخگویی وی به اتهامات فرزندان هاشمی رفسنجانی که در روزنامه‌های دولتی اشاره شده است خواستار اقدامی مؤثر شدند. نگرانی دانشگاهیان جهان از اوضاع متشنج دانشگاه‌های ایران و مطالب گوناگونی در رابطه با تظاهرات روز قدس خواهیم داشت که با حضور میلیونی خودشون در خیابان‌های ایران علیه حاکمیت ولی فقیه خامنه‌ای شعارهای مختلفی دادند. مردم ایران این بار در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمانشاه، رشت علیه دیکتاتوری شعار می‌دادند و خطاب به خامنه‌ای می‌گفتند دیکتاتور این آخرین پیام است. از مهمترین شعارهای روز قدس شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بود که در طول برنامه امروز به آن اشاره خواهیم کرد. و خانم فاطمه بهروز داستان نویس و مترجم ایرانی ساکن سوئد بدرود حیات گفتند در سن 66 سالگی. روحش شاد، یادش گرامی باد. می‌پردازم برنامه نخست روز یک شنبه‌ها که از رادیو البرز پخش میشه موسیقی بومی ایران است که بعد از وقفه‌ای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران این برنامه پیش اومد تا کنون ما تونستیم موسیقی لرستان و بختیاری، کردستان، آذربایجان، مازندران رو برای شما پخش بکنیم که امروز توجه شما را به موسیقی بومی جنوب ایران جلب میکنم. تا چند لحظه دیگر.

موسیقی آیینی منطقه گونه‌ای قدیمی از موسیقی درمانی است که در سالهای اخیر در جهان به عنوان شیوه‌ای برای مداوای بیماران عصبی و روانی مورد توجه قرار گرفته است. محمد رضا درویشی این آیین‌های موسیقایی را از نظر پیشینه به سه بخش تقسیم می‌کند. در مراسم عروسی در نقاط مختلف هرمزگان ما شاهد انواع مختلفی هستیم. برخی مشخصا تحت تاثیر فرهنگ‌های عربی هستند. رپرتواری که با سرنا و دهل نواخته میشه تقریبا نه تحت تاثیر فرهنگ آفریقایی و نه عربی است، بیشتر تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قدیم در اون مناطق هست. موسیقی ترکیبی کرانه های خلیج فارس را می توان در دو بخش ردبندی کرد: موسیقی آیینی که بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهد و موسیقی عرفی، یعنی آهنگ ها و ترانه هایی که جنبه تفریحی یا کاربردی دارد. رایج‌ترین و شهرترین نوع این آیین‌های موسیقی درمانی مراسم زار و نوبان است، نامی که بر بادهای شریر نهاده‌اند که چون جن در جسم روح آدمی وارد می‌شوند و سلامت را از او می‌گیرند. باور به قدرت تخریبی جنی که زار نام گرفته در آغاز از حبشه یا اتیوپی امروزی برخاسته و از آنجا به مصر و سودان و حجاز و سومالی نفوذ کرده و سرانجام به جزیره‌ها و کرانه‌های خلیج فارس رسیده است. زار را تنها کارشناسان زار می توانند از کالبد زار زده بیرون کنند. این کارشناسان حرفه‌ای در کرانه‌های خلیج فارس بابازار یا مامازار نام دارند و مهمترین وسیله‌ای که برای مبارزه با زار به کار می‌گیرند موسیقی است. موسیقی پرضربان همراه با رقص. Oh,

خونه سیلاب برد، هر که پشمرد گلوم روح منه یه خواب برد. اما هنی ریشه ما بنده به خاک ایلومه، سی همیشه من ننام یاز ما هم خیلومه، مریبو بلامو که این نفس حروم بو من ای غربت آقام عمر منم تموم بو، مریبو بزر صدام نبنام من دلا نبابون موی صدا سی دل ساد دلا، مریبو و موی صدا نیامونت خدا رسونم به شهر عشق به شهر دور، تا گلای شکفته در غم منه فردای مبام نمانن به غار گور، برسن به شهر نور مارونه خین رگا، برسه سر گلا قنچه های گل سو بازی بون هرن بالا، رای ریم به شوق شور هر رسیم به شهر نور، سرکشیم به آسمون بخونیم شعر و سرور، مریم سر گلا قنچه های گل سر بازی بون ارن بالا رای ریم به شوق شور رسیم به شهر شیم به آسمون بخونیم شد بار دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. قبل از اینکه به خبرهای در مورد ایران و گزارش‌های مربوط به آن بپردازم، فرارسیدن عید فطر رو به مسلمان‌ها تبریک میگم. امروز سید علی خامنه‌ای یک شنبه 20 سپتامبر برابر با 29 شهریور مراسم عید فطر رو ساعتی پیش در دانشگاه تهران به امامت وی برگزار شد. مراسم عید فطر در شرایطی برگزار شد که شمار قابل توجهی از مراجع عمده تقلید حاضر به اعلام روز یکشنبه 20 سپتامبر به عنوان روز عید نشدند. یک شب قبل در رسانه‌های عمومی داخل ایران در پیامی از سوی آقای خامنه‌ای امروز یکشنبه روز عید اعلام شد، اما آیت الله‌های دیگر از جمله سانحی، منتظری، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مدرسی، صادق شیرازی و وحید خراسانی از جمله این مراجع بودند که از طرق مختلف از جمله سایت‌های اینترنتی خود اعلام کردند که بنا به سنت قادر به رؤیت هلال ما نبودند و امروز یک شنبه را روز عید فطر نمی‌دانند. با این وجود اکثر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به جز عمان روز یک شنبه را به عنوان عید فطر اعلام کردند. مراسم عید فطر در تهران برخلاف سالهای گذشته به جای مصلی تهران در دانشگاه تهران برگزار شد. آقای خامنه‌ای به نقل از بی بی سی در مهمترین بخش از خطبه‌های این نماز علیه ایجاد سوی زن در جامعه هشدار داد. او به مسئله اعتراف بازداشت شدگان اشاره کرد و تأکید نمود اعتراف اطراف در دادگاه علیه فرد دیگری قابل قبول و از نظر شرع مسموم است. با این وجود او بر لزوم رفتار قانونی در اثبات جرم افراد تأکید کرد و همچنین اعتراف افراد در دادگاه علیه خود و در مقابل دوربین‌های تلویزیونی را معتبر دانست. خامنه‌ای در خطبه دوم خود از کسانی که در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بودند تشکر کرد و دولت‌های غربی را به فریب خوردن از رسانه‌های خود متهم ساخت. نماز عید فطر تقریباً 2 روز پس از آن برگزار شد که حضور گسترده معترضان و مخالفان دولت احمدی نژاد در راهپیمایی روز قدس که روز جمعه گذشته برگزار شد در شهرهای مختلف ایران این راهپیمایی و پوشش خبری آن در رسانه‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داد. در جریان این راهپیمایی تعدادی از معترضان که به گفته نیروی انتظامی قصد آسیب زدن به اموال عمومی را داشتند بازداشت کرد. در نماز عید فطر امسال در دانشگاه تهران به امامت خامنه‌ای حسن خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در صف اول مراسم نماز حضور داشتند. آقای هاشمی به فاصله نزدیکی از محمود احمدی نژاد نشسته بود و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بین او و محمود احمدی نژاد قرار داشت. حسن خمینی نوه روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد حضور نداشت و همچنین پس از آزادی علیرضا بهشتی که در اوایل ماه سپتامبر بازداشت شده بود نیز با او دیدار کرد. این دو مسئله باعث انتقاد شدید اصولگرایان از حسن خمینی شده بود. آقای بهشتی فرزند محمد بهشتی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت زندانیان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بود که با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. نیروی انتظامی تهران تایید کرد که تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در راهپیمایی روز قدس بازداشت کرده است. سرهنگ مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی تهران گفته است تعدادی از کسانی که به گفته وی قصد آسیب زدن به اموال عمومی را داشتند از سوی پلیس دستگیر شدند. به گفته وی در جریان راهپیمایی روز قدس تعداد اندکی با حرکت از میدان هفته تیر به میدان ولیعصر شعارهایی خارج از موضوع راهپیمایی سر دادند که پلیس با آنها برخوردی نداشت. رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی در این حال گفته که در میان این افراد گروهی به قصد اخلالگری و آسیب رساندن به اموال عمومی در حرکت بودند که پلیس پیش از آن که آنها موتورسیکلت ها را آتش بزنن و یا به اموال عمومی آسیب برسانند آنها را دستگیر کردند. به گفته احمدی دستگیر شدگان در صدد ایجاد اخلال و آشوبگری بوده و قصد داشتن نظم عمومی را برهم بزنند. روز جمعه 27 شهریور ماه همزمان با برگزاری راهپیمایی روز قدس خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده بود که تعدادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم معترضان قرار گرفته و بیش از 10 نفر توسط این نیروها دستگیر شدند. در مراسم راهپیمایی روز قدس که در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار می شود میلیون ها نفر از معترضان در تهران و شهرهای بزرگ ایران نظیر اهواز، مشهد، تبریز، کرمانشاه، رشت و شیراز شرکت کرده و در حمایت از میر حسین موسوی و مهدی کهروبی شعار دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی، مهدی کهروبی و محمد خاتمی نیز در این مراسم حضور داشتند. بنا به گزارش ها گروهی از باز شخصی ها در مسیر راهپیمایی به آقای خاتمی حمله کرده و هجوم ناگهانی آنها باعث به زمین افتادن عمامه وی شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که طرفداران آقای موسوی در حوالی میدان ولیعصر شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده و طرفداران محمود احمدی نژاد هم که در همین مکان حضور داشتند مطابق معمول روز قدس مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میگفتند. بنا به گزارش این خبرگزاری طرفداران موسوی و احمدی نژاد با مشت به یکدیگر حمله میکردند و از قول یک شاهد عینی نوشت که پلیس در ابتدا تلاشی برای خاتمه دادن به درگیری انجام نداد. ماموران پلیس پیش از آغاز این راهپیمایی در نقاط مختلف شهر تهران و در مسیرهای راهپیمایی به خصوص حوالی دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه مستقر شده بودند. وزیر خارجه آلمان میگوید احمدی نژاد ننگ کشور خود است. سخنان احمدی نژاد در روز قدس واکنش شدید کشورهای غربی را در پی داشت. رئیس جمهور قلابی ایران در حالی دست به انکار مجدد هولوکاست زد که میلیون ها نفر از مردم معترض به نتایج انتخابات در تهران و دیگر شهرهای ایران علیه وی شعار می دادن. وزیر امور خارجه آلمان به خاطر سخنان یهودی ستیزانه و انکار دوباره هولوکاست به شدت از محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. در این حمله کم سابقه وزیر امور خارجه آلمان در روز جمعه 18 سپتامبر در برلین گفت احمدی نژاد با بیان اراجیف غیر قابل تحمل ننگ کشور خود است. وی در اعتراض به سخنان احمدی نژاد افزود این یهودی ستیزی آشکار باید از سوی ما به طور مشترک محکوم شود. در آینده نیز ما در مقابل یهودی ستیزی وی دست به مقابله خواهیم زد. دولت آمریکا نیز سخنان احمدی نژاد را محکوم کرد. احمدی نژاد برای چندمین بار متوالی کشتار میلیون ها یهودی در خلأ جنگ جهانی دوم را افسانه ها غیر واقعی خواند. سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهور ایران با سخنان خود هرچی بیشتر کشورش را در جهان به انزوا می کشاند. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز انکار مجدد هولوکاست از سوی احمدی نژاد را انزجار آور دانست. به گفته ی وی سخنان احمدی نژاد نشانگر بی اطلاعی وی است و شایسته ی رئیس جمهور ایران نیست. وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین از جامعه بین المللی خواست که در مقابل این تغییر و توهین ها ایستادگی کند. به گفته کارشناسان سیاسی احمدی نژاد با این سخنان زمینه بسیار نامطلوبی را برای حضور خود در سازمان ملل متحد در هفته آینده فراهم کرده است. پیش از این نیز سخنان یهودی ستیزانه احمدی نژاد و انکار هولوکاست از سوی وی موجی از اعتراضات را در کشورهای جهان برانگیخته بود. شورای مرکزی یهودیان در آلمان نیز سخنان احمدی نژاد مبنی بر انکار هولوکاست را به شدت محکوم کرد. یهودیان آلمان از مجامع بین المللی خواستند این سخنان را بی پاسخ نگذارند. معاون شورای مرکزی یهودیان گفت جامعه بین المللی باید سرانجام در مقابل رژیم بدتینت سیتیز جوی و لجوج تهران متعز شوند. معاون شورای یهودیان آلمان جمهوری اسلامی را متهم به تحریک جامعه جهانی و دروغ بافی مستمر کرد. وی افزود رژیم تهران مردم خود را سرکوب می کند و دست به ترور وحشیانه آنها می زند. وی از جامعه بین المللی خواست که با تحریم‌های مؤثر در قبال رژیم ترور و تنفر با جمهوری اسلامی مقابله کند. به گفته وی احمدی نژاد بار دیگر با سخنان خود چهره کری زننده و جنایتکار رژیم تروریستی جمهوری اسلامی را به جهانیان نمایاند. وی افزود اعمال این جنایتکاران بی وجدان غیر قابل پیش بینی بوده و دستیابی آنها به جنگ افزارهای اتمی به معنای خطری مشخص برای بقا و امنیت اسرائیل و کل جهان به شمار می آید. همونطور که گفته شد کشورهای غربی سخنان محمود احمدی نژاد را محکوم کردند و از جمله دوست جمهوری اسلامی ایران روسیه هم سخنان محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست را محکوم کرد. در واکنش به این اظهارات احمدی نژاد ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه با صدور بیانیه‌های سخنان محمود احمدی نژاد را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز سخنان محمود احمدی نژاد در روز جمعه را محکوم کرده و آن را کاملا ناپذیرفتنی دانست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت چنین اظهاراتی از هر کجا که باشد با حقیقت در تضاد است و کاملا ناپذیرفتنی است. وی افزود تلاش ها برای بازسازی تاریخ به ویژه مقارن با 70 سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم اهانتی به خاطره همه قربانیان و همه آنهایی است که با فاشیسم نبرد کردند. ناتو روز جمعه از روسیه خواست برای اعمال حداکثر فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی ایران برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش به دیگر قدرت‌های جهان بپیوندد. بنا به گزارش رویترز، آقای آناس‌فوق آسموسن، دبیر کل ناتو در سخنانی در بروکسل و در آستانه گفتگوهای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که قرار است اول ماه اکتبر برگزار شود، خواستار مشارکت بیشتر روسیه در اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این گروه که شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان است، با ارائه یک بسته پیشنهادی خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی ایران شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی هر گونه تعلیقی را رد کرده و میگوید که در مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 درباره حق دستیابی خود به انرژی هسته‌ای مذاکره نمی کند. رئیس جمهور روسیه پیشتر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در ارتباط با برنامه اتمی این کشور را منتفی ندانسته بود. درخواست آقای اناسفوق آسموسن دبیر کل ناتو از روسیه برای همکاری بیشتر در مورد ایران در چارچوب پیشنهاد تازه ناتو برای گسترش همکاریایی با روسیه مطرح شده بود. آقای آسموسن در این باره اظهار داشت: آنچه من انتظار دارم این است که روسیه به تلاش‌های ما برای اعمال حداکثر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک به جمهوری اسلامی ایران به منظور متوقف کردن طلبیای اتمی این کشور ملحق شود. دبیر کل ناتو همچنین افزود: چنانچه ایران به سلاح اتمی دست یابد، ممکن است همسایگان این کشور نیز در مسیر مشابهی قدم بردارند که این امر نه به نفع ناتو است و نه به نفع روسیه. اما جمهوری اسلامی میگوید برنامه اتمی این کشور صرفاً اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکند. این در حالی است که کشورهای غربی، اسرائیل، ایران را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای متهم میکنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود درباره برنامه اتمی ایران تأکید کرده که نمیتواند ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران را تایید کند. به دنبال صرف نظر کردن ایالات متحده آمریکا از ساخت سامانه دفاع موشکی در کشورهای اروپای شرقی، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی خواستار همکاری با روسیه در زمینه دفاع موشکی شد. آقای قاسموسن ضمن ابراز امیدواری به تعمیق روابط با روسیه در این باره گفت: ما باید امکان همکاری میان ناتو، آمریکا و روسیه را در زمینه سیستم دفاع موشکی در فرصتی مناسب بررسی کنیم. در این میان آقای پوتین نخست وزیر روسیه اقدام بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در لغو طرح احداث سامانه دفاع موشکی در اروپای شرقی را اقدامی صحیح و جسورانه توصیف کرده و نماینده روسیه در مقر ناتو نیز از پیشنهاد دبیر کل این سازمان برای همکاری نزدیکتر با روسیه استقبال کرد. در ادامه ترورهای زنجیری کردستان، پنجمین ترور روز گذشته در شهر سنندج انجام شد. رئیس شورای شهر سنندج نیز ترور شد. در ادامه همین ترورها سید مهدی تخت فیروز، اگر درست اسمش رو تلفظ کرده باشم، رئیس شورای شهر سنندج روز گذشته شنبه 19 سپتامبر در خیابان شاپور سنندج به ضرب گلوله افراد ناشناس ترور شد. بنا به اخبار رسیده به پایگاه خبری روانیوز، سید مهدی تخت فیروز که رئیس شورای شهر سنندج بود و همچنین رئیس کانون دفاع از حقوق زندانیان، صبحگاه روز گذشته مورد اصابت گلوله افراد ناشناس قرار گرفت. وی اهل روستای سرشاباد شهرستان قروه بوده است که گفته می شود نامرده تا به حال دو دوره ریاست شورای شهر سنندج را بر عهده داشته است. پیشتر نامبرده از سوی اهالی سنندج به تجاوز، خیانت در امانت، تهدید شهروندانش متهم شده بود. در طول هفته گذشته این پنجمین تروریست که از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفته است. از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهور محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ابراز داشت که به زودی هیئتی از سوی دولت به سرپرستی وزیر کشور و با همراهی سپاه پاسداران عازم کردستان خواهد شد که همه ریشه‌های حوادث اخیر را در استان بررسی کند. ترور رئیس شورای شهر سنندج در حالی انجام گرفته است که در برخلاف دیگر ترورهای کردستان در هفته گذشته، پایگاه خبری رسمی ایران از جمله خبرگزاری فارس که معمولاً اخبار مربوط به ترورهای کردستان را پوشش می‌داد، این خبر را تایید نکردند. پیشتر گفته میشه که رشکر پیشمرگان کردستان رد اطلاعیه مسئولیت ترور قاضی داوطلب را در سنندج به عهده گرفته بود. این در حالی است که این خبر هیچ کس و یا هیچ گروهی مسئولیت ترورهای زنجیره کردستان را به عهده نگرفته است. در ادامه موج دستگیری‌های فعالان سیاسی، حسین نعیمی پور و مهدی شیرزاد از اعضای جبهه مشارکت شامگاه جمعه در تهران توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت شدند. حسین نعیمی پور فرزند محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه توقیف شده یاس نو و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است که شامگاه پنجشنبه منزل وی توسط ماموران جمهوری اسلامی مورد تفتیش قرار گرفته است. مهدی شیرزاد نیز که جمعه شب دستگیر شد، فرزند احمد شیرزاد نماینده اصفهان در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی از یه جبهه مشارکت است. دستگیری این دو عضو در حالی است که از روزهای پایانی هفته گذشته موج جدیدی از دستگیری اعضای جوان ستاد میرحسین موسوی و فرزندان چرای برجسته اصلاح طلب آغاز شده است. عشق پاکم را به نامت می

چسان باور شود دایه میهن کجا مادر شود نوی گزارش صدای آمریکا وال استریت جورنال زیر عنوان ایرانیای مقیم خارج از کشور برای اعتراض به احمدی نژاد جمع میشوند مینویسد محمود احمدی نژاد هفته آینده هنگامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک میشود شاهد نقطه عطفی در مناسبات رژیم خود با ایرانیان مقیم خارج از کشور خواهد بود. وال استریت ژورنال می نویسد هزاران ایرانی از شهرهای مختلف در آمریکا و کانادا برای شرکت در تظاهرات 22 تا 24 سپتامبر علیه دولت جمهوری اسلامی و اعتراض به اقداماتی که در پی انتخابات ژوئن ریاست جمهوری در مورد نقض حقوق بشر به آن نسبت داده می شود راهی سفر به نیویورک هستند. وال استریت ژورنال می نویسد برای اونهایی که نمی توانند به نیویورک سفر کنند تظاهرات اعتراضی مشابه در شهرهای دیگر از جمله پاریس، آمستردام، برلین، هامبورگ، مونیخ، لندن، لس آنجلس و سان فرانسیسکو تدارک دیده شده است. برگزار کنندگان تظاهرات امیدوارند روز چهارشنبه که قرار است احمدی نژاد در سازمان ملل متحد سخنرانی کند روز 25 ژوئیه را تکرار کنند که برای اعتراض به سرکوبی خشن اوایل تابستان معترضین در ایران روز جهانی اقدام نامگذاری شده بود. به هم ریختگی برنامه‌های احمدی نژاد در نیویورک سایت اینترنتی آینده نیوز در تهران خبر می‌دهد که خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه نیویورک پست نوشت مسئولان هتلی در نیویورک اعلام کردند به محض اطلاع از راه‌اندازی یک ضیافت در محل این هتل به مناسبت حضور احمدی نژاد در هفته آتی برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل دستور ابطال این رزرواسیون را صادر کرده است. به گفته مسئولان این هتل روز پنجشنبه یک گروه آمریکایی موسوم به اتحاد علیه ایران اتمی به این هتل اطلاع داده که مهمان سالن ضیافت سالن رزرو شده از 4 ماه پیش به وسیله انجمن اسلامی دانشجویان احمدی نژاد می باشد. در پیه این اطلاع رسانی سخنگوی هتل ضمن ابطال این ضیافت گفت نه هیئت ایرانی و نه رئیس جمهور ایرانی جایی در ساختمان‌های متعلق به این هتل ندارند. بنا به گزارش نیویورک پست این تصمیم بعد از صحبت‌های محمود احمدی نژاد در مورد انکار هولوکاست در روز قدس توسط این هتل گرفته شده است. اصرار دکتر احمدی نژاد بر سفر هر ساله به نیویورک در شرایط فعلی که به دلیل فضای پس از انتخابات ابهامات زیادی درباره حوادث اخیر ایران در افکار عمومی جهان مطرح است، این نگرانی را مطرح کرده. به طور کلی برنامه‌های رئیس دولت دهم در آمریکا با اختلال همراه گردد. این سرصدای گوگده هم نمیذاره ما خبرها رو به آگاهی شما برسونیم. به دنباله خبرها توجه بفرمایید. حضور هزاران تن از ایرانیان ساکن آمریکا در برابر سازمان ملل و محل اقامت احمدی نژاد و سالهای چالشی خبرنگاران خارجی از وی در مصاحبه‌های عمومی و اختصاصی که احتمالاً با پخش بخشایی از چند هزار فیلم آماتوری که توسط شهروندان از حوادث پس از انتخابات گرفته شده در مقابل احمدی نژاد وی را در شرایط دشواری قرار می‌دهد. با توجه به فعالیت قوی سازمان‌های غیر دولتی نظیر اتحادیه گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل و دیگر تشکل‌های بین المللی، حضور چند روزه احمدی نژاد در نیویورک احتمالاً یکی از دشوارترین سفرهای وی طی 4 سال اخیر خواهد بود و حضور ده‌ها زندانی مشهور از چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی در بازداشتگاه‌ها بر دشواری فعالیت‌های احمدی نژاد در نیویورک خواهد افزود. در این شرایط به نظر می رسد بهتر است یا با نظر مقام عالی رتبه نظام در سفر احمدی نژاد به نیویورک تجدید نظر شده و یا با درخواست ریاست دولت دهم جمعی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی به مناسبت عید فطر آزاد شوند تا در نتیجه تا حدودی به کاهش تنش در فضای موجود و بهبود تصویر بین المللی احمدی نژاد کمک کند. نوشته بود از سایت آینده نیوز در تهران به نقل از خبرگزاری فرانسه. میپردازیم به تظاهرات روز قدس و نمایش حضور جنبش سبز در شهرهای ایران. جنبش سبز به رغم هشدارها و تهدید سپاه روز قدس را به نمایشی از اعتراض و همبستگی تبدیل کرد. شعارهای سبز حتی روی اتوبوس‌های حامیان دولت نیز نقش بستند. پس از مراسم درگیری‌های پراکنده‌ای در محله‌های مرکزی تهران در گرفت. مسیر میدان هفت تیر نیز تا دانشگاه از جمله مسیرهای مملو از جمعیت بود. مهدی کهروبی در ساعت 11 صبح روز جمعه در میدان هفت تیر نیز حاضر شد و تا خیابان فلسطین همراه مردم ماند. جمعیت با در میان گرفتن کهروبی شعار می‌دادند کهروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه، کهروبی بت شکن بت بزرگ را بشکن. گارد ویژه در مسیرهای منتهی به دانشگاه تهران زنجیره‌ای تشکیل داده بودند تا مانع حرکت جمعیت شوند. این تلاش ناکام ماند و صفوف مردم توانست تا نزدیکترین نقاط به اطراف دانشگاه برسد. به نقل از شاهدان عینی هنگام شروع سخنرانی احمدی نژاد شعار مرگ بر دیکتاتور خیابان‌های 16 آذر، کارگر، وصال و بلوار کشاورز را می‌لرزاند. یک شاهد عینی به رادیوی دوچه ولت گفت فشار مردم در 16 آذر برای عبور از بین نمازگزاران باعث درگیری جزئی شد. اینجا بود که با وجود روزه‌دار بودن مردم گاز اشکاور زدند. در همین هنگام مردم آقای الهام سخنگوی دولت نهم را دیدند و او را هو کردند. آقای الهام هم سریع به بادیگاردهای خود فرار کرد. بر اساس گزارشان مردم با اسپری سبز روی اتوبوس‌های حامل بسیجی‌ها و طرفداران دولت شعارنویسی می‌کردند و از تصویربرداران و عکاسان صدا و سیما نیز می‌خواستند تا به آنها بپیوندند. یک شاهد عینی دیگر به رادیوی دوچه ولت گفت روی اتوبوس ها نوشتن جنبش سبز بیدار است، منتظری سانحی روحانی واقعی. جالب اینجا بود که بسیجی ها باید با همین اتوبوس ها به خانه هایشان برمیگشتند، ولی گویا دستور داشتند که سکوت کنند. تعداد معترضان انقدر زیاد بود که اونها هیچ کاری نمیتوانستند بکنند. تعدادی ماشین با بلنگوهای آماده کرده بودند و هرچه تکبیر میگفتند کسی همراهی نمیکرد. حتی مجبور شدند سرود ای ایران را بگذارند، اما کسی تعویلشان نگرفت. بنا به گزارش ها گارد ویژه با ایجاد دیواره ای انسانی ماننده مانع ورود مردم به خیابان ولیعصر در مسیر بازگشت آنها شدند. جمعیت معترض به صورت خودجوش از خیابان‌های فرعی خود را تا حوالی خیابان تخت طاووس رساند. یک شاهد عینی گفت این اولین درگیری در تقاطع مطهری و تخت طاووس و حوالی ساعت 2 بعد از ظهر پیش آمد. اول لباس شخصی های موتور سوار آمدند و مانور دادند و بعد نیروی انتظامی به مردم حمله کرد و به خصوص مردها را خیلی کتک زدند. به چشم خود دیدم که شیشه های یک بانک را یک مأمور پلیس با باتوم خورد کرد. انگار در همان لحظه دستور حمله را گرفتند. اما مردم خیلی از دیدن همدیگر قوت قلب پیدا کرده بودند و مثل روزهای اول دوباره در خانه را برای کسانی که فرار می کردند باز می گذاشتند. بنا به گزارشان مردم تا حدود ساعت 3 بعد از ظهر کماکان در خیابان‌ها بودند. صدای بوق اعتراضی خودروها نیز تا عصر جمعه شنیده شد. برخی حاضران در تظاهرات روز قدس می گفتند میزان حضور مردم در راهپیمایی بسیاری را به یاد 25 خرداد ما انداخت و کسانی را که ادامه جنبش دل سرد شده بودند دوباره امیدوار کرد. شاهد عینی دیگری به دوچه ولت گفت همه فریاد می زدند، ما هم همه همصداییم، سهرابیم، نداییم. مردم خودشان با حیرت به همدیگر نگاه میکردند و انگار انتظار نداشتند این همه آماده باشند. گروهی پوسترهای زمان انتخابات را با خود آورده بودند. چقدر جانباز با ویلچر آمده بودند، چقدر خانواده های مذهبی بودند. هواداران دولت روی مردم نگاه می کردن و می گفتن مرگ بر اسرائیل، ولی ما هم می گفتیم مرگ بر دیکتاتور. گزارشی بود از رادیو دوچه ولت. اما در همین رابطه از همین رادیو اومده که روز قدس همزمان با تهران بسیاری از شهرهای ایران نیز صحنه تظاهرات گسترده معترضان بود. نیروی انتظامی در تهران درگیری اندکی با مردم داشتند، اما در شهرستانها به سرکوب تظاهر کنندگان پرداختند. بر اساس گزارش‌های منابع خبری نزدیک به اصلاح طلبان در اصفهان، رشت، تبریز، بوشهر، اهواز، مشهد، کرمان، رشت و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ نیروهای انتظامی، لباس شخصی و بسیجی از نخستین ساعت بامداد روز جمعه کوشیدند با سرکوب شدید مانع از گسترده شدن اجتماعات معترضان شوند. با این همه تظاهرات اعتراضی تا کنون به طور عمده به تهران محدود مانده بود، به بیشتر شهرستان ها سرایت کرد. بنا به گزارش های رسیده در اصفهان گروهی از مردم با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران راهپیمایی خود را در خیابان های مختلف اصفهان آغاز کردند. اما پس از حمله ماموران به راهپیمایان در دروازه دولت شعار آنها به مرگ بر دیکتاتور تبدیل شد. بنا به گزارش پایگاه تلارسانی جنبش سبز بیش از 1000 دانشجو که قصد داشتند از کوی دانشگاه صنعتی اصفهان به راهپیمایی ها بپیوندند به محاصره یگانهای ویژه در آمدند. دانشجویان شعارهایی در پشتیبانی از موسوی و کهروبی سر دادند و یگانهای ویژه با آنها درگیر شد. نیمروز جمعه ویدیوی تظاهرات مردم رشت روی شبکه جانی اینترنت قرار گرفت. این فیلم حمله خشونت‌آمیز لباس شخصی‌های مجهز به چماق و باتوم را به جمعیت در حال فرار نشان می‌داد. برخی رسانه‌ها از دستگیری دست کم 5 نفر و مجروح شدن گروهی از مردم رشت خبر داد که یک زن در میان آنها بوده است. یک شاهد عینی از شیراز میگوید مردم شیراز راهپیمایی خود را صبح از فلکه نمازی شروع کردند. مسیر راهپیمایی به سوی میدان امام حسین بود. شبه نظامیان در سراسر مسیر افرادی را که در حمایت از موسوی و کهربی شعار می‌دادند شناسایی می‌کردند و به آنها حمله می‌کردند. پایگاه‌های اینترنتی مختلف گزارش دادند که موتورسواران می‌کوشیدند بازداشت شدگان را از محل تظاهرات دور کنند، اما در بسیاری از موارد مردم توانستند دستگیر شدگان را از دست آنها نجات دهند. شدیدترین درگیری ها میان مردم و نیروی انتظامی و لباس شخصی در شهر تبریز بروز کرد. نیمروز جمعه یک منبع خبری از این شهر گزارش داد که یگانهای ویژه همراه با لباس شخصی ها در چهارراه منصور به مردم حمله کرده و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر پایه این گزارش چهارراه منصور شهر تبریز پر از دود و گاز اشکاور شده بود و ماموران عده‌ای را دستگیر کردند. از شهر مشهد گزارش رسید که از نخستین ساعت بامداد روز جمعه نیروهای مسلح بر بام ساختمان‌های مسیر راهپیمایی روز قدس مستقر شده بودند. همچنین یگانهای ویژه ضد شورش در مسیر خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا مستقر شده بودند. اکثریت معترضان به این قناعت می‌کردند که جواب شعارهایی را که از بلندگوها داده می‌شود ندهند. ماموران راهپیمایانی را که حامل نماد سبز بودند مورد توهین قرار می‌دادند و بازداشت می‌کردند. مجموعه گزارش‌ها که از آن است که ماموران دولتی در شهرهای بوشهر، کرمان، اهواز، یزد، گرگان، چند شهر بزرگ دیگر برخلاف تهران به خشونت متوسل شدند، با این همه در این شهرها نیز حضور سبزها چشمگیر بود.

فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تو فنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کردم، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلیل بیز از مهر تو ای با دوستی دشمن. سخن شاره فروغ آدمیت را در قلب تو بکشاره، فروغ آدمیت را در قلب تو بکشاره. توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آید، برون آید. خون به قلب تو می گزارش رادیویی از رادیو فرانسه را برای شما پخش میکنیم که یکی از گزارش‌ها مربوط به گفتگوی منصور فرهنگ هست با رادیو فرانسه در رابطه با اهداف سیاسی سخنان محمود احمدی نژاد در روز قدس که در روز جمعه گذشته برگزار شد. تا چند لحظه دیگر گفتگوی منصور فرهنگ رو با رادیو فرانسه برای شما پخش میکنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که دیروز به عنوان سخنران پیش از خطبه‌ها در نماز جمعه روز قدس سخن می گفت، بار دیگر هولوکاست را انکار کرد و اظهار داشت که ادعای رخداد هولوکاست یک شعار دروغ برای ایجاد دولت اسرائیل بوده است. کشورهای غربی از جمله فرانسه، آمریکا، آلمان، انگلستان، کانادا و همچنین روسیه این سخنان محمود احمدی نژاد را به شدت محکوم کردند. جناب آقای فرهنگ، این سخنان محمود احمدی نژاد در آستانه برگزاری اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اول مهر ماه چه هدفهای سیاسی را دنبال میکنه؟ اول باید به این نکته اشاره کرد که کتمان نسل‌کشی یهودیان به وسیله نازی‌های آلمان از اون نوع قلب واقعیتایی است که ناظرین مطلع مدعی چنین ادعایی رو فردی بیگانه با اخلاق و معنویت و یا بیمار روانی میدونن که شعور و خرد ورزی رو کنار گذاشته یا قدرتی دیگه چنین توانایی‌ها رو نداره و چنانچه این آدم صاحب قدرت و نفوذی باشه او رو عنصر خطرناکی حساب میکنن و از جامعه جهانی میخوان که برای مهار کردن قدرت او و یا رژیمی که او شاه معرفشه دست به اقدام بزنن. ولی احمدی نژاد به نظر من دو هدف داشت. اول اینکه انحراف افکار عمومی رو از بحران مشروعیت رژیم و مشکلات بزرگ اقتصادی داخل کشور ببره کنار و روی یک موضوع بسیار احساسی و بحث‌انگیز بحث بکنه. دوم این که بخشهایی از تودهای عرب در برابر قدرت اسرائیل احساس ضعف و استیصال بکنند و دولت‌های مطلوب خودشون رو در برابر اسرائیل زبون و بی اثر می‌بینند. دولت ایران و احمدی نژاد سرمایه‌گذاری‌های عظیم تبلیغاتی کردند که این توده‌های عرب رو به طرف خودشون جلب بکنند و از این راه روی سیاست دولت‌های عرب بعد به خودشون تأثیر بذارند، که البته این نوع پرخاشگری‌ها کوچکترین تأثیری به واقعیت‌ها نداره، کوچکترین کمکی به فلسطینی‌ها نیست، ولی میتونه نارضایتی و خشم احساسات مردم رو برای کوتاه مدت ارضا بکنه. ولی نکته اساسی اینه که در چارچوب منافع ملی ایران باید گفت که سخنان احمدی نژاد به کلی بیگانه با منافع رفاهی و امنیتی جامعه ما. همونطور که آگاهی دارید، کشورهای گروه 5 به اضافه 1 در اول اکتبر آینده گرد هم می آیند. این کشورها از همکنون تلاش می کنند که راهی برای برون رفت از بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پیدا کنند. جناب فرنگ، به نظر شما این اظهارات محمود احمدی نژاد نوعی سنگ انداختن بر سر راه تلاش این کشورها نیست؟ کاملا. هدف از دیپلماسی اینه که طرفین بتونن با مصلحت اندیشی برای حل بحران ها و یا مناقشات بین المللی به راه حل هایی برسن که خواسته های حد اکثری اونها رو ارضا نمیکنه و نتایجی به دست میده که برای طرفین قابل تحمله. جمهوری اسلامی با این حرف های احمدی نژاد و با این مانوری که دیروز داده یک بار دیگه شد که به قانون و عرف روابط بین المللی سر ستیز داره. لذا نمایندگان که بین المللی که بخوان با ایران وارد گفتگو بشن میگن چطور ممکنه با چنین رژیمی از طریق مصلحت اندیشی و مذاکره به نتیجه کارسازی رسید؟ و به همین دلیل هم هست که دست راستی های دنیای غرب خصوصا در آمریکا و اسرائیل که به طور کلی نمیخوان با ایران وارد مذاکره بشن، حرفای احمدی نژاد رو جشن گرفتن. و در واقع باید گفت که وقتی گزینه دیپلمات تضعیف میشه، گزینه های تحریم اقتصادی، انزوای سیاسی و حتی استفاده از نیروی نظامی علیه ایران تقویت میشه. بنابراین نتیجه کار احمدی نژاد اینه که امکان پیدا کردن راه حلی برای مناقشه هسته‌ای ایران ضعیف‌تر گذشته شده و باید انتظار داشت که فشار اقتصادی و انزوای سیاسی و حتی تهدید نظامی بین‌الملل علیه ایران گسترش پیدا کنه. به درستی اشاره فرمودید دولتی که مشروعیت سیاسی آن در داخل مورد اعتراض قرار گرفته و در سطح جهانی بیش از پیش منزوی شده و خطر مجازات‌های شدید اقتصادی بر روی او سنگینی میکنه چگونه میتونه دوام بیاره؟ چنین رژیمی در تاریخ هم سابقه داشته و امروز هم در کشورهای دیگه است. هر چقدر که مشروعیت رژیم و اعتبار بین‌المللی رژیم ضعیف میشه، اون رژیم باید با بکار بردن دستگاه سرکوب و فشار به حاکمیت خودش ادامه بده. اون چیزی که واقعا در ایران شگفت‌انگیز، قابل احترام و امیدوار کننده است اینه که علارغم تمام تهدیدات رژیم در این هفته‌های اخیر و فشارهایی که به مردم اومده، این محاکمات استالینیستی و غیر ذالک که گزارشاتش شما دادین، علارغم تمام این فشارها و نمایشات نتونستن مردم رو تروریزه بکنن، یعنی رعب و وحشت در مردم ایجاد بکنن. و دیدیم که چگونه صدها هزار نفر دیروز از در تظاهرات خیابونی شرکت کردند. جناب فرهنگ، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور میشم که آقای منصور فرهنگ پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه نیویورک هستند. گزارش های دیگری از رادیو فرانسه خواهیم داشت تا ساعت 11 برای شما پخش خواهم کرد. اما یادآوری میکنم که روز سه‌شنبه آینده، پس فردا 22 سپتامبر ساعت 28 بعد از ظهر در موزیک کافی در مایلگده موسیقی کنسرت آذری برگزار میشه با هنرمندانی از جمله یعقوب اسفندی و اسفندیار عسکری، روز سه‌شنبه ساعت 8 بعد از ظهر در موزیک کافی در مایل گده در مرکز شهر آهوس کنسرت موسیقی آذری برگزار میشه با هنرمند محبوب یعقوب اسفندی از ایران و اسفندیار عسکری هنرمند شهر آهوس. به اتفاق گوش میکنیم ترانه ای از بیتی یالان یالان دنیا که به زبان آذریست یا ترکیست، که توجه شما را جلب میکنم به این آهنگ قشنگ از بیتی از آلبوم غریبانه. کنسرت آذری روز سه‌شنبه هفته آینده پس فردا ساعت 8 بعد از ظهر در موزیک کافه واقع در مایلگده با هنرمندی یعقوب اسفندی از ایران و اسفندیار عسکری در شهر آهوس. شما برای تهیه بلیط به قیمت 25 کرون می توانید با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34، تماس بگیرید و بلیط رو به قیمت 25 کرون خریداری کنید. سالن موزیک کافی ساعت 7 بعد از ظهر باز میشه. دم در اگر خواستید بلیط بخرید با قیمت 40 کرون هست. پس کنسرت آذری پس فردا سه‌شنبه 22 سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر در موزیک کافی واقع در مایلگده در مرکز شهر آهوس. اما گزارش دیگر از رادیو فرانسه که آقای دکتر کاظم کردوانی با رادیو فرانسه در مورد خلأ قدرت سیاسی و جنبش اعتراضی اجتماعی مردم ایران با این رادیو گفتگو کرده است. خدمت آقای کاظم کردوانی هستیم، پژوهشگر مقیم آلمان. آقای کردوانی معروفه که سیاست فن پر کردن فضای خالی برای ترغیب یا تقویت سرکردگی یا هژمونی سیاسی فکریه. از این منظر حضور ده ها هزار تن از معترضان در راهپیمایی روز قدس دیروز نه فقط از زاویه شمارشون به رغم همه تهدیدها و هشدارهای رسمی و غیر رسمی که به دلیل اقدامشون در فتح و اشغال فضای ابراز وجود سیاسی یک نظام توده‌وار قابل توجه شاید باشه، که به این ترتیب نه فقط با شکاف‌ها و خلأ‌ها که با بحران جدی حقانیت یا شاید بحران هژمونی سیاسی فرهنگی روبرو شده. از این زاویه اگر به قضیه نگاه بکنیم، چه چشم‌اندازی میشه برای استمرار قدرت سیاسی در ایران در نظر گرفت؟ دقیقاً فرمایش شما درسته. ما امروز با یک خلأ قدرت روبرو هستیم در ایران، و این خلأ قدرت در ایران مثل هر جای دیگه جهان هیچگاه پایدار نمیمونه. این خلأ قدرت بالاخره به وسیله کسی پر خواهد شد یا جریانی پر خواهد شد. من تصورم اینه که تمام کوشش طرفهای درگیر در این ماجرای امروز ایران، یعنی چه از طرف بسیاری کسانی که در قدرت بودند مثل اصلاح طلبان، چه کسانی مثل آقای رفسنجانی و چه کسانی از طرف مردم، همه یه نوع حرکت همسو دارن انجام میدن برای که بتوانن این خلأ قدرت رو پر بکنن، چون مقابل خودشون به هر روی قدرت نیمه جانی ایستاده و با این نیمه جانیش سرکوب میکنه و سد راه برای رسیدن به توقعات مطالباتی که مردم ایران دارن. به همین علت من فکر میکنم آنچه که امروز در ایران اتفاق میفته که نمونه شده در روز قدس دیدیم و شما به درستی اشاره کردید که برغم تمام این تهدیدها، برغم تمام تمهیدات و برغم تمام اون کشت و کشتارهای عجیب و غریبی که کرده بودن، ملت عقب نشستن و تونستن از یه وسیله خیلی معین خاص جامعه ما استفاده بکنن و قدرت خودشون نشون بدن. به همین علت من فکر میکنم که قدرت سیاسی ایران یا حکومت دقیق تر بگم دیگه اون هژمونی خودشو نداره و کدوم نیروی سیاسی میتونه بخشی از این هژمونی رو از آن خودش بکنه. اگر قدرت سیاسی به نظر میرسه که توانایی پر کردن خلأ موجود رو نداره، در مورد معترضان موجود، مخالفان موجود چه میتوان گفت؟ شما چنین استعدادی رو در اونها میبینید؟ سکولارهای غیر مذهبی در ایران در موقعیتی نیستن امروز که راهبری بکنن مجموعه جامعه ایران. منتها سکولارهای غیر مذهبی از لحاظ ذهنی توافق بسیار بالایی دارن. حتی امروز کسانی که از حکومت جدا شدن و جزء اپوزیسیون حکومتی هم شدن، حرفایی رو امروز میزنن که خب سکولارهای غیر مذهبی ساله میگویند. اما چگونه میتوانن این توافق فکری رو به نیروی مادی در جامعه تبدیل بکنن؟ تمام ماجرا در اینجاست. یعنی باید بتوانن در این شرکت صادقانه در این حرکت، در این جنبش همونطور که تابار کردن، یه نوع سازماندهی بکنن، نهادسازی بکنن. یعنی اگر این جنبش به دنبال خودش نهادسازی نداشته باشه، به طور حتم به اون چرا که میخواهد نخواهد رسید و باید در آینده باز در واقع هزینه گزافی رو بپردازه تا به آنچه که میخواهد برسد. بر مبنای آنچه که من در ایران میبینم، امروز قدم‌هایی که برداشته میشه قدم یک روزه به جای یک ساله، با تاکید فراوان بر ضرورت حفظ اتحاد جامعه و نیروهای مخالف استبداد. باید تمایز خودمون رو حفظ کنیم و حرف خودمون رو بزنیم. آقای کردوانی، به کوتاه کلام، با برآورد اوضاع کنونی جامعه، چه آینده‌ای میشه به طور خلاصه برای نظام اسلامی متصور شد؟ به نظر من دیگه این آب رفته دیگه به جوی باز نمیگرده. حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی به این شکلی که تا امروز بوده، حالا هر شکلی که بگیره، در واقع دیگه اون چیزی نخواهد بود که تا بال مونده. بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای کاظم کردوانی. دشمنان بیدار و نمشو، آه آه بیدار و نمشو. بدون کلام حتما شما هم خوشتون میاد، چون تازگی ها سیدی هایی رو به دستم رسیده که آهنگای بدون کلام زیادی هست، به تعداد 10 سیدی آهنگای بدون کلام یکی از شنوندگان به رادیو ما هدیه داد و نخواست که نامش رو ما اعلام بکنیم، بی نهایت از ایشون سپاس گذاریم. آهنگای بدون کلام روز گذشته و امروز تحت آلبوم سوگند بود که این آلبوم سوگند کاری تازه از پرویز رحمان پناست که در طول برنامه دیروز و امروز برای شما پخش کردیم. اما فاطمه بهروز داستان نویس و مترجم ساکن سوئد هفته گذشته در سن 66 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. این نویسنده حدود 3 دهه در سوئد زندگی کرد و با سخت کوشی موفق شد در جامعه ادبی سوئد به چهره‌ای شناخته شده تبدیل شود. او در کتابهایش تلاش داشت به فرهنگ ایران و ایرانی بپردازد و آنها را به جامعه سوئدی معرفی کند. به عنوان نمونه در کتاب ضرب المثل‌های مشترک سوئدی فارسی که توسط انتشارات آرش منتشر شد تلاش کرده بود تا اصطلاحات و ضرب المثل‌های مشابه در 2 فرهنگ فارسی و سوئدی را در کنار هم قرار دهد. در کتاب من و آقای دیگر که ابتدا به زبان فارسی نوشت و بعد آن را به زبان سوئدی ترجمه کرد با فرار ایرانیان از کشورشان پرداخته بود. این کتاب در جامعه کتابخانه سوئدی مورد استقبال قرار گرفت. رمانی دختری از آیین و سنت را نیز ابتدا به زبان فارسی منتشر کرد و سپس یکی از سوئدیا آن را به زبان سوئدی ترجمه و نشر سیل مینو آن را روانه بازار کرد. فاطمه بهروز بقیه کتابایش را از همان ابتدای شکل گیری به زبان سوئدی نوشت و منتشر کرد. از کتابایی که به زبان سوئدی نوشته از آن جمله میتوان نام برد که هر طور سرنوشت بخواهد، کر زندانیان و که کتاب اخیر به ازدواج‌های پستی می‌پرداخت و اینکه چگونه فرد با چنین ازدواجی ناگهان در زندگی کسی قرار می‌گیرد که هیچ شناختی نسبت به او ندارد و همین منشأ مشکلات فراوانی در زندگی آنها می‌شود. خانم فاطمه بهروز طی سالهای اخیر اگرچه با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد اما از کار و تلاش باز نماند. دو سال پیش مجموعی از شعرهای حافظ، شاعر نامدار ایرانی را به زبان سوئدی ترجمه کرد. این کتاب نفس باد صبا نام دارد و 111 غزل حافظ را در بر می گیرد. پیکر فاطمه بهروز طی مراسمی در گورستانی واقع در جنوب شهر استکهلم به خاک سپرده شد. یادش گرامی و روحش شاد باد. اما بنا به گزارش‌های رسیده، خانواده‌های دستگیر شدگان روز قدس 27 شهریور ماه و خانواده دستگیر شدگان قیام اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری در مقابل کلانتری ها و دادگاه انقلاب تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار اطلاع یافتن از عزیزان خود و آزادی آنها شدند. تعدادی از خانواده ها که عزیزان آنها روز جمعه گذشته توسط نیروی سرکوبگر ولی فقیه در خیابان های مختلف تهران دستگیر و به کلانتری های 160, 148 و سایر بازداشتگاه منتقل کردند. آنهایی که امکان تماس تلفنی کوتاه یافته بودند با خانواده‌های خود تماس گرفته و مکان بازداشت خود را اعلام کردند. آنها از صبح روز گذشته علی‌رغم باران زیاد در مقابل کلانتریا تجمع کردند و خواستار مطلع شدن و آزادی عزیزان خود شدند. خانواده‌های دستگیر شدگان روز جمعه از شکنجه های عزیزان خود که تعداد زیادی از آنها هنوز از محل بازداشتشان نامشخص است سخت نگران هستند. گزارشی داریم دیگر از رادیو فرانسه که نگرانی از سرنوشت دستگیر شدگان راهپیمایی روز قدس است که در این گزارش آقای عبدالفتای سلطانی گفتگوی با رادیو فرانسه کرده است. تا چند لحظه دیگه. عبدالفتاح سلطانی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید به این گفتگو. شما حقوقدان و عضو انجمن مدافعان حقوق بشر در ایران هستید. چنان که مطلع هستید شماره قابل توجهی از تظاهر کنندگان معترض در راهپیمایی روز قدس دیروز در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدن. از آنجا که در پی نخستین موج دستگیری ها در رویدادهای جاری ایران شماری در زندان ها کشته شدند، صدمه دیدند، زخمی شدند، این بار به عنوان حقوقدان فکر میکنید که چه باید کرد، چه تدابیری باید اندیشید که تجربه قبلی تکرار نشود؟ از دو منظر به این موضوع باید پرداخت. یکی این که مردم چه بکنند و دیگر این که مسئولینی که میخواهند موازین حقوق بشر را مراعات کنند چه بکنند. از نظر مردم طبیعی است که هر ملتی اگر بخواهد که حقوق اساسی خودش را به دست بیاره چاره ای جز اصرار و پافشاری بر قانونمند شدن جامعه، اصرار و پافشاری بر اینکه حقوق اساسی خودش را از حکومت بگیره نداره. البته منظور از این اصرار و پافشاری قطعا از طرق قانونی و از طرق مدنی است، همونطوری که در قانون اساسی هم پیش بینی شده. این از حقوق مردمه که بتوانند در تجمعات مسالمت‌آمیز بدون هر گونه خشونت ادعاهای خودشون، مطالبات خودشون رو مطرح بکنن و این وظیفه حکومت است که به این مطالبات پاسخگو باشه و حتما وظیفه دولت است که مراعات کنه حقوق اساسی مردم را. اما از منظر این که مسئولینی که اعتقاد موازین حقوق بشر، اونها چه کار باید بکنن؟ قطعا باید اولا در بازداشتگاه ها سعی کنن نظارت جدی داشته باشن، ثانیاً بسیاری از بازداشتگاه های غیر قانونی رو که نهادهای مختلف برای خودشون درست کردن باید جمع بکنن و اجازه ندن که مأمورین هر کاری که خواستن در هر جایی که خواستن انجام بدن. ثالثاً نهادهای حقوق بشری باید نظارت بکنن بازداشتگاه ها و زندان ها. هر قدرتی که اگر نظارت توسط مردم نباشه، امکان فساد اون قدرت وجود داره. متاسفانه من معتقدم دیروز از طریق مدنی بدون اینکه خشونت اعمال بکنن دنبال این بودن که صداشون رو به گوش مسئولین، به گوش دنیا برسونن. اگر مامورین در بعضی موارد فیزیکی کردن، در بعضی موارد دستگیر کردن، دست بعضی از شرکت کنندگان در رفاهیمان رو، به نظر من اون مامورین باید باشون برخورد بشه و اون کسانی که از حقوق اساسی مردم رو نادیده میگیرن، زیر پا میگذارن، طبق قوانین فعلی موجود در مملکت باید محاکمه بشن، نه اینکه مردمی که در یک تظاهرات آرام شرکت کردن با اونا برخورد بشه و اونا دستگیر بشه. چون این راهپیمایی سالیان سال در برگزار میشه، عده زیادی شرکت میکنن توش، حالا یه عده اومدن خواسته هایی رو مطرح میکنن که این خواسته ها ممکنه با خواسته های دیگران یا خواسته های طرفداران حکومت متفاوته. چه اشکال داره که مردم در یه تظاهرات آرام خواسته های قانونی خودشون مطرح بکنن؟ پس مردم مرتکب جرم یا گناه نشدن، بلکه دستگیر کنندگان مردم مرتکب جرم شدن و اونها باید محاکم بشن. میدانید که کانون مدافعان حقوق بشر خودش در این حداقل یک سال اخیر مورد ظلم واقع شده، قدرت اجرایی هم نداره. ما اون چی که به ذهن اون میرسه تلاش بکنیم وکالت مجانی و رایگان هر دستگیر شده ای را که خانوادش ما مراجعه بکنه حاضریم بپذیریم برای دفاع از حقوق کسانی که واقعا بیگناه هستن و باشون برخورد خلاف قانون شده. از طرفی در حدی که ما بتونیم بله اعلامیه بدیم حداقل، یا اگر بتوانیم با مسئولین اگر در مواردی که صلاح باشه وارد صحبت بشیم که آقای نارضوتر آزاد بکنن، در این حد میتونیم اقداماتی بکنیم، جز اطلاع رسانی و صحبت با افکار عمومی و مراجعه کردن به مسئولین برای انجام اقدامات لازم برای رهایی دستگیر شدگان، اقدام دیگه غیر از اون چی که عرض کردم متصور نیست لاغر، چون قدرت اجرایی نداریم. بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای عبدالفتاح سلطانی. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده که ساعت 8 بامداد همچنان میزبان شما گرامیان و همراهان عزیزی که برنامه بامدادی رادیو البرز را دنبال میکنن در خدمت شما باشیم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. طبق معمول شادی شما، سلامتی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی من است و با شما خداحافظی میکنم. Thank you. کردستان خوشه خاکی دلگیره، کردستان خوشه خاکی دلگیره، چی من فیروان جاگی نجیره. کستانی رنگین برال جوائی، کستانی رنگین برال جوائی، هرگز در نبی هرچی بروائی. شاف ما شلر هاي سان زاميني باو بابيرا، هاي سان زاميني باو بابيرا، غيرلا بيرم شي حرام مشيرا، غيرلا بيرم شي حرام مشيرا. Go higher.